سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل سمر خور د شهادت سپیڅلی جام دے سمر خور د شهادت سپیڅلی جام دے په وصال یې نه مړی ژوانان گل گل استشهاد دے قربانی ژوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل د پاک عشق په پن صفا کې دا یو راز دی د پاک عشق په پن صفا کې دا یو راز دی په اورونو چې سوځي ژوندان گل گل استشهاد دی قربانی ژوندان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل پریشدی دارل پنازی دارل بقا رخصت اخلی روانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل د خوژې مینې جنون پر اثر کړه د خوژې مینې جنون پر اثر کړه په خوشی ور نظارې جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل د ارواح قافلې ذعلین تا د ارواح قافلې ذعلین تا د برای معراج تخیج زوانان گل گل استشهاد دے قربانی زوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل استشهاد دے قربانی جزوانان گل گل د جنت ل دروازه حوری ور گوری د جنت ل دروازه حوری ور گوری چه پر دین شهیدانی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل لوی چشتانا پخ پل در کی قبول کڑا لوی چشتانا پخ پل در کی قبول کڑا غیر پانی نجدا کے جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل سرو لمبو تور گڑی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل گل است شهاد قربانی جزوانان گل